Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 marca, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Irańczycy próbują skopiować zachodnią broń znalezioną na polu walki przez Rosjan. O bezpieczeństwie i pomocy dla Ukrainy rozmawiała z władzami Litwy marszałek Sejmu. Zwiększenie współpracy w sprawie Ukrainy, imigracji i energii zapowiadają Francja i Wielka Brytania. Rosja przekazuje Iranowi uzbrojenie NATO znalezione na polu walki na Ukrainie, napisał niezależny rosyjski portal Meduza, powołując się na doniesienia CNN. Irańczycy, korzystając z zachodnich technologii, próbują skonstruować podobną broń. Dziennikarze ustalili, że Rosjanie przekazali Iranowi m.in. przeciwpancerne kompleksy Javelin i przenośne pociski Stinger. O bezpieczeństwie i pomocy dla Ukrainy rozmawiała z władzami Litwy marszałek Sejmu. Dwudniowa wizyta Elżbiety Witek w Wilnie związana jest z jutrzejszymi obchodami 33. rocznicy odzyskania przez Litwę niepodległości. Marszałek Sejmu po południu spotkała się z premier Litwy Ingridą Szimonitę. Jak powiedziała Polskiemu Radiu, oprócz tematów związanych z bezpieczeństwem i wsparciem Ukrainy, poruszyła też kwestię skupienia większej uwagi na rosyjskiej obecności w Afryce. Ponieważ tam Putin traktowany jest jak bożyszcze i my nie powinniśmy tej Afryki zostawiać. Elżbieta Witek zaznaczyła, że Polska i kraje bałtyckie mają do tego mandat, aby ta obecność na kontynencie afrykańskim była wiarygodna. Nigdy nie byliśmy państwami kolonialnymi. Sami byliśmy kolonią sowiecką i mogą nas chcieć posłuchać, dlatego że dzisiaj dezinformacja prowadzona przez Kreml, to jest potężna broń. Marszałek Sejmu spotkała się też z przewodniczącą litewskiego parlamentu Wiktorią Ćmilytę-Nielsen. Podczas wspólnej konferencji prasowej w litewskim Sejmie zaznaczyła, że Ukrainę należy wspierać. Na każdym szczeblu ta pomoc Ukrainie jest potrzebna bardzo. Jutro marszałek Sejmu weźmie udział w uroczystym posiedzeniu litewskiego parlamentu. W planie jest też spotkanie z prezydentem Gitanasem Nausiedą. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Oskarżenia wobec kardynała Karola Wojtyły o zaniedbania w sprawie przypadków pedofilii w krakowskim kościele są niesłuszne, napisała w komunikacie archidiecezja krakowska. Kuria w swoim oświadczeniu odniosła się do opisanych w TVN historii poszczególnych duchownych i działań podejmowanych przez ówczesnego metropolity krakowskiego. Z kwerendy akt zgromadzonych w archiwum kurii wprost wynika, że kardynał Karol Wojtyła nie dopuścił się zaniedbań w przypadku księdza Józefa Loranca, mówi ksiądz Łukasz Michalczewski, rzecznik archidiecezji. Który tutaj rzeczywiście został skazany przez sąd, ale równocześnie też został od razu, kiedy tylko taka informacja tutaj metropolita krakowski wtedy Karol Wojtyła powziął, od razu został odsunięty, odseparowany od jakiegokolwiek życia duszpasterskiego, od momentu, kiedy się dowiedział, aż do końca swojego żywota. Podobnie było w przypadku księdza Eugeniusza Surgenta, dodaje rzecznik krakowskiej kurii. Kiedy Wojtyła dowiaduje się o jakichś zarzutach, wysyła go na badania psychiatryczne, co w tym czasie, trzeba powiedzieć jasno, nie było powszechną metodą, wręcz było wielkim na pewno zaskoczeniem dla wielu, że kardynał krakowski wysyła jakiegoś księdza na badania psychiatryczne. Pokazujemy Wojtyłę, który na te czasy, które były, działa bardzo konkretnie, wprowadza nowe, innowacyjne metody. Komunikat krakowskiej kurii zostanie odczytany w niedzielę w kościołach na terenie całej archidiecezji. W trasę po Polsce wyruszają od jutra politycy Prawa i Sprawiedliwości. Prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński powiedział, że wnioski ze spotkań z Polakami będą wykorzystane w pracy nad programem partii. To będzie tysiące spotkań, bo ci, którzy tutaj stoją z panem premierem na czele, to tylko stosunkowo niewielka część naszej drużyny. Ta drużyna to będą w gruncie rzeczy wszyscy nasi parlamentarzyści. Tych rozmów będzie tysiące. Jutro premier Mateusz Morawiecki odwiedzi Jasło, a w niedzielę z mieszkańcami Sandomierza będzie rozmawiała była premier Beata Szydło. Zwiększenie współpracy w sprawie Ukrainy, imigracji i energii zapowiadają Francja i Wielka Brytania. Na wspólnej konferencji prasowej w Paryżu prezydent Emmanuel Macron i premier Rishi Sunak mówili zgodnie, że to nowe otwarcie w stosunkach między obydwoma krajami. Prezydent Francji przypomniał, że były to pierwsze rozmowy w tym formacie od 5 lat. To nadzwyczajny szczyt, ponieważ jest to chwila ponownego spotkania i połączenia naszych krajów i nowego startu, stwierdził Emmanuel Macron. Podkreślił, że w obliczu zagrożenia ze strony Rosji, Paryż i Londyn muszą zawrzeć szyki, aby zwiększyć wsparcie dla Ukrainy. Podjęliśmy decyzję o konkretnych działaniach, aby szkolić ukraińskich żołnierzy w segmentach operacyjnych o wysokiej wartości, poinformował francuski przywódca.

Witam serdecznie. To była formacja Stera MC z Food for the Connected. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę adres kontaktowy, na który można przysyłać swoje typy muzyczne. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A my, proszę Państwa, przenosimy się do Trójmiasta. Grupa Popsysze i utwór Sukienka. Trochę pod górę, powoli idę, nie spieszę się. Spokojnie czekam na starym moście, dziurawej drodze. Adekwatnie do piątku w naszym spotkaniu w scenie Kodyma dla Państwa dziś Delight i Groove is in a Heart. Oh,

pozostając w klimacie dla Państwa, nowojorski duet Sophie Tucker i jeden z ich najbardziej energetycznych przebojów pod tytułem Drinky. Tu. Słuchają Państwo Sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Chwila metafizycznej kontemplacji przy muzyce grupy Varieté, a utwór nosi tytuł Lekko. Wszystkie propozycje muzyczne przysyłajcie Państwo na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a my sięgamy do klasyki klasyków Mamas and Papas i Dream a Little Dream of Me. Shining bright above you, night breezes seem to whisper I love you, birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me, say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Star- leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Myśl zasady, że najbardziej lubimy muzykę tą, którą znamy, przed Państwem grupa Republika z Torunia i utwór Odchodząc. Odchodząc, zabierz mnie. mnie. Proszę, weź mnie też. Proszę, weź mnie też. Właściwie żadnej większej rekomendacji te postacie nie potrzebują. Jean Birkin i Serge Ginsburg w utworze Je t'aime, czyli Kocham Cię. Pozostając w atmosferze rozpoczynającego się weekendu, następną dawkę pozytywnej energii dostarczy Państwu piosenką Mózg Misia Furtak. klasyka muzyki funky, ale tej, proszę Państwa, rozrywkowej, która przynosi dużo radości. Zresztą była grana w niejednej dyskotece już od samego początku, kiedy tylko powstała. Wild Cherry i Play That Funky Music. Yeah. Burning out.